Book 2 82 82 Praeitis 2 Ar tu turėjai iškviesti greitąją pagalbą? Ar tu turėjai iškviesti gydytoją? Ar tu turėjai iškviesti policiją? Ar jūs turite telefono numerį? Ką tik aš jį turėjau. Ar jūs turite adresą? Ką tik aš jį turėjau. Ar jūs turite miesto planą? Ką tik aš jį turėjau. Ar jis atvyko atėjų laiku? Jis negalėjo atvykti ateiti laiku. Ar jis rado kelią? Ar jis tave suprato? Kodėl tu negalėjai atvykti ateiti laiku? Kodėl tu negalėjai rasti kelių? Kodėl tu negalėjai jo suprasti? Aš negalėjau atvykti laiku, nes nevažiavo autobusas. Aš negalėjau rasti kelių, nes neturėjau miesto plano. Aš negalėjau jo suprasti, nes muzika buvo tokia garsi, triukšminga. Aš turėjau važiuoti taksi. Aš turėjau išjungti radiją.